ओम ज्ञानत्विरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यज्ञों का कर्ता कर्मकांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे पूजा करने वाले को उसके इच्छानुसार आशीर्वाद देते हैं। श्री भगवान समस्त बद्ध जीवों को इस संसार में अपने अपने ढंग से कर्म करने की छूट देते हैं, किंतु वे अपने भक्तों से कहते हैं कि उस प्रकार काम न करके उनके लिए श्रेयस्कर होगा कि वे उनकी शरण में आए, क्योंकि वे भक्तों का भार स्वयं उठाएंगे। एक भक्त तथा सकाम कर्मी के बीच यही अंतर है। सकाम कर्मी मात्र अपने कामों का फल भोगता है, किंतु भगवान के निर्देशन में भक्त भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता हुआ जीवन का परम लक्ष्य भगवान के परम धाम जाना प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द कामान है, जिसका अर्थ है इंद्रिय को तृप्त करने वाली इच्छाएं। भक्त समस्त कामों से रहित होते हैं, वह तो अन्याभिलाषित शून्य होते हैं। अर्थात भक्त तो इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं से रहित होता है। इसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना होता है। एक कामी तथा एक भक्त का यही अंतर है, जीव का धर्म है और एक ही कर्तव्य है। अन्याभिलाषित शून्य होकर अर्थात निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करना। लेकिन वैदिक शास्त्रों में कर्मकांड में निर्देशन है तो कैसे भगवान से भौतिक इच्छाएं की पूर्ण के लिए वर मांगना है, तो यही विचित्र है। वो सब कुछ जो अन्याभिलाषित शून्य सेवा नहीं होती है वो अपराध होते है, लेकिन कम से कम अपराध मिश्रित सेवा है। अन्याभिलाषित शून्य होकर भगवान के लिए सब कुछ करना, भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सभी प्रयास करना, तो यही सेवा है, यही भक्ति है। सेवा में सेवा अपराध का विचार भी होते हैं। एक बात है कि जो पूर्ण शरणागत होते हैं तो ऐसे भक्त तो अपराध नहीं कर सकते। यदि भूल करके विधि के विरुद्ध कुछ करते हैं वो भी अपराध नहीं होते, क्योंकि ऐसे समर्पित भक्त का पूरा प्रयास है भगवान के लिए। लेकिन दूसरा भक्त या भक्त प्राय आधा भक्त यदि सभी नियम अच्छी तरह पालन करते हैं तो फिर भी उसकी सेवा में अपराध आता है, क्योंकि किस लिए भगवान की सेवा करते हैं? तो पूरा भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं है, तो उसमें भौतिक स्वार्थ का मिश्रण भी है। इसलिए सब कुछ जो अभक्त करते हैं जो सब कुछ ही अपराध होते हैं, और सब कुछ जो शुद्ध भक्तन करते हैं वो ही आराधना है। दो शब्द है, आराधना और अपराध। आराधना का विपरीत शब्द है अपराध। तो शुद्ध भक्तों विधि लंघन करके भी केवल आराधना करते हैं, और अभक्तों विधि पालन करके भी अपराध करते हैं। तो ये सब विधि का क्या मतलब है? ये सब विधि का अर्थ है बद्ध जीवों को शिक्षा देना, जिससे वे श्री भगवान की सेवा करेंगे कम से कम औपचारिक रूप से। मैं नहीं बोलता हूं कि विधि पालन करने का आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है। पालन करने से ऐसा व्यवहार होते है जिससे भगवान संतुष्ट होते। तो ये सब विधि क्या है? तो भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवत श्रीमद् भागवत पाठ करना, भक्तों की सेवा करना, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, ये सभी वस्तुओं को, ये सब वस्तुओं भगवान को अर्पण करना। तो ऐसे भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन भगवान की संतुष्टि कैसे होती है? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रायश्चित्तम्। भक्ति के साथ भक्ति भावना युक्त होकर ये पत्रं पुष्पं फलं तोयं भगवान को अर्पण करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। यदि भक्ति नहीं हो तो भगवान संतुष्ट नहीं होते। वो प्रख्यात कहानी है, तो कैसे भक्त विदुर की पत्नी भगवान को, भगवान कृष्ण को केला का क्या बोलते हैं, छिलका, छिलका अर्पण किया, और भगवान उनकी भक्ति भावना ग्रहण करके प्रसन्नता से उसको खाए। और दुर्योधन राजा भगवान कृष्ण के लिए उत्तम आयोजन करके भगवान को आमंत्रण किया, लेकिन भगवान दुर्योधन का आमंत्रण ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन का अन्य उद्देश्य था। दुर्योधन का उद्देश्य नहीं था भगवान को तुष्ट करना, दुर्योधन का उद्देश्य था भगवान से कुछ सुविधा मिलने से अपना उद्देश्य पूर्ण करना, अपना इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो ये कर्मकांड क्या है? तो यही कर्मकांड है। वैकुंठ में सब कुछ चिन्मय है, और ये माइक का मंतव्य है, कर्मकांड क्या है? तो कर्मकांड है भगवान के पास जाके इनसे वार मांगना, तो मुझको ऐसा चीज दो जिससे, जिसका भोग करने से आप संतुष्ट नहीं होंगे। मुझको ऐसा चीज दो जिससे आपकी सेवा नहीं होगी, जिससे मैं संतुष्ट हूं, जिससे मेरा इंद्रिय सुख होगा। इसलिए कर्म खंड ज्ञान खंड केवल विषय बंद अमृत बोलिया जीव खाए ये पाए। जो कर्म खंडी है ज्ञान खंडी है, विचार करते हैं कि ये दोनों खंड के प्राप्त फल अमृत जैसे है, लेकिन वास्तव में विष है। क्यों? क्योंकि उसका फल से नाना जोनी सदा फिरे कदार जब भखन करे थारा है आधा फाते जाए। उसका फल होते है नाना योनि में फिरना, भ्रमण करना, कदार जब भखन करे और जब सुआ ऐसे ही शरीर मिलते हैं तो थी तक खाना होते है। जीव जिसका धर्म है, जिसका स्वभाव है भगवान का प्रेमामय आनंदमय धाम में सदैव भगवान की सेवा में निरत होकर इनकी सेवा करना, वो जीव जो सच्चित आनंदमय है तो भगवान को इतना सा भूल करते हैं कि सुअ का आकार धारण करके आनंद मिलते है थी करने में, चार जन्म अधपते जाए। कर्मकांड ज्ञानकांड से क्या होते है, क्या आशा है कर्मकांड में और ज्ञानकांड में, कि हम जो कर्मकांडी है ज्ञानकांडी इनकी आशा है कि इससे हमारी ऊपर की यात्रा होगी, हम ऊपर जाएंगे। कर्मकांडी की इच्छा है स्वर्ग जाना और ज्ञानकांडी मोक्ष प्राप्ति, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं तो ऊपर जाके भी फिर नीचे वापस आ जाते हैं। चैतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामालभन्ते। जो त्रयी तीन वेदों के पंथी कर्मकांडी, तो यज्ञ अनुष्ठान करने से स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वहां से फिर पतित होते हैं और ऐसे आना जाना होते हैं। तो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोग जाते हैं, फिर वो पुण्य कर्म का फल जब क्षीण होते हैं तो वापस पृथ्वी आना पड़ेगा, फिर और भी पुण्य कर्म करते फिर स्वर्ग जाते हैं। लेकिन इस चक्रमान में यदि थोड़ा सा भूल होते हैं तो ऊपर जाना नहीं होते है, अधोगति होते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है नृग महाराज, और भी है इंद्रदेव, वो स्वर्ग के राजा, तो स्वर्ग में थे देवराज के रूप में, असंख्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त करके, इंद्र की स्थिति प्राप्त करके भी एक बार इनकी गुरु को अपमान करके, गुरु का शराब से वो इंद्रदेव पतित हो गया है। फिर एक और पुण्यशाली राजा नहुष महाराज स्वर्ग में आए थे, वो राजा नहीं था, इसलिए स्वर्ग के ऋषियों नहुष महाराज को इंद्र का दायित्व दिए थे, इंद्र का सिंहासन में बैठे थे। लेकिन नहुष महाराज तो एक ही भूल किया था, स्वर्ग के ऋषियों को अपराध किया और इनके शराब से सांप का रूप मिला। नहुष जो था इंद्र बन गया फिर सांप। और ज्ञान खंड में भी ऊपर जाना है फिर वापस आना पड़ता है। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त भाव अभिशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेण परंग भदंग तथा पतंत्यधो अनादृत युष्मदंग्रह। जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो परमार्थिक वादी है लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, अर्थात ज्ञानी जन जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान पर आसक्त होते हैं, तो अपना प्रयास है कृच्छत बहुत कष्ट करके मुक्त होते हैं, लेकिन विमुक्त विशेष रूप से मुक्त नहीं होते हैं। तो परम पद प्राप्त होते हैं लेकिन वो परम पद अर्थात वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं और उससे फिर भौतिक जगत में प्रवेश करना पड़ते हैं। क्यों? तो मुक्त होने के पर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण का अनादर करके ऐसा फल प्राप्त करना पड़ता है। तो कर्मकांड ज्ञानकांड के फल स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति, तो ये दोनों ये दो फल कम से कम थोड़ी सी भक्ति का मिश्रण से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो कर्मकांड में सदैव भगवान विष्णु का स्मरण और इनकी प्रशंसा करना है। कर्मकांड में मुख्य अनुष्ठान है यज्ञ, और यज्ञ में यज्ञपति यज्ञ भूख हे विष्णु, यज्ञ ही विष्णु, यज्ञो वाय विष्णु हो। तो सदैव भगवान विष्णु का स्मरण होते हैं, लेकिन शुद्ध भावना का अभाव से तो भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण करके भी ऐसे मूर्ख लोग का साक्षात्कार नहीं होते हैं कि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, निस्वार्थ भावना से सब कुछ भगवान विष्णु को अर्पण करना। वे ही परम पुरुष है, वे मुझसे मेरा वास्तव स्वार्थ और भी अच्छा जानते हैं। मैं क्षुद्र जीव हूं, मैं क्या जानता हूं, लेकिन वो भौतिक इच्छाएं का धूल से ऐसा मूर्ख व्यक्तियों अंधा जैसे है, इनके अंकों आच्छादित होते हैं और भगवान विष्णु को प्रार्थना करके भी किस लिए प्रार्थना करते हैं? भौतिक सुविधाओं प्राप्त करने के लिए, जिससे वो फलाकांक्षी कर्मी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और जिसका मंगनस है भगवान भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो भगवान अति दयाल है और ऐसा मूर्ख लोग को फल देते हैं स्वर्ग प्राप्ति, लेकिन इनकी आराधना का वास्तव फल पूर्ण फल प्रेमा भक्ति तो नहीं देते हैं। तो इसलिए उत्तम शास्त्रों में कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों पूर्ण गर्भित होते हैं। शास्त्र ये कर्म खंड और ज्ञान खंड कहां से हम पता मिलते हैं ये दोनों के बारे में? शास्त्र से। शास्त्र का अनुमोदन है, पुण्य कर्म करो स्वर्ग जाओ, और जब कर्मकांड पालन करने से निराश होते हैं तो ये सब छोड़ के ज्ञान कांड पालन करो। उत्तम शास्त्रों में, विशेषकर इस श्रीमद् भागवत में, वो कर्मकांड और ज्ञान कांड जो निम्न शास्त्रों में अनुमोदित होते हैं, ये दोनों श्रीमद् भागवत का आरंभ में तो पूरा तिरस्कृत होते हैं। धर्म प्रोजित कैतव अत्र, कैतव धर्म बोलते हैं, अर्थात ये वास्तव धर्म नहीं है। और इस परमहंस संहिता से तो पूरा वर्जित होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कर्मकांड और ज्ञानकांड के वंचित फल है। इस परमहंस संहिता से आरंभ से वर्जित होते हैं। परमहंस का क्या मतलब? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्य नावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जिनके संकल्प है उत्तम भक्ति करना, अर्थात भक्ति केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, नहीं तो कर्म खंड, नहीं तो ज्ञान खंड। जिनकी इच्छा है, उद्देश्य है केवल भगवान का दिव्य सुख के लिए सब कुछ करना, वे ही परमहंस है या परमहंस का पद के लिए, परमहंस पद प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये परमहंस संहिता में धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कैतव धर्म कुटिल धर्म कहलाते हैं, वर्जित है। और इस श्रीमद् भागवत में वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जो यही वस्तु है, जो वेद का वास्तव वाणी है इस श्रीमद् भागवत में है। तो वेद शास्त्र विशाल है, लेकिन त्रैगुण्य विषया वेद, वेद शास्त्र में अधिकांश केवल सत्वगुण रजोगुण और तमगुण में आते हैं। वो वेद का वास्तव वस्तु नहीं है, वास्तव वस्तु है कृष्ण। इस श्रीमद् भागवत में समस्त वेद वाणियों का वास्तव लक्ष्य इस श्रीमद् भागवत में वर्णित होते हैं। यदि हम श्रीमद् भागवत की वाणी नहीं सुनते हैं, यदि हम नहीं समझते हैं ये भागवत तात्पर्य क्या है, तो वेद पंथ पालन करके भी हम वास्तव वैदिक वस्तु वेद शास्त्र का परम फल नहीं मिलेंगे। वो परम फल क्या है? निगम कल्पतरो गलितं फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संगीतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। इस वेद कल्पतरु का परिपक्व फल है भगवत प्रेम रस आस्वादन करना। तो वो प्रेम रस आस्वादन करना संभव है यदि हम अन्याभिलाषित शून्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का संकल्प करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जिसमें केवल प्रेम भक्ति की प्रशंसा का अर्थ है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। यदि हम कर्म मिश्र भक्त या ज्ञान मिश्र भक्त, कर्मी या मायावादी या मिथ्या भक्तों से सुनते हैं, जो स्वयं श्रीमद् भागवत का उद्देश्य नहीं समझते हैं, तो भागवत की मधुर वाणी सुन के भी हम केवल कर्मकांड ज्ञान कांड का विष मिलेंगे। प्रेम रस है श्रीमद् भागवत का प्रदान, लेकिन वो प्रेम रस कैसे श्रीमद् भागवत से निष्कर्ष करना है, तो वही रहस्य रूप गोस्वामी का वचन में है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति रूतम। कर्मी और ज्ञानी जो भगवत पाठ करते हैं तो ज्यादा प्रेम प्रेम प्रेम वचन बोलते हैं, लेकिन जो रूपानुगा वैष्णव है, रूप गोस्वामी के अनुगामी है, ज्यादा सेवा सेवा सेवा बोलते हैं। अन्याभिलाषित शून्य सेवा करना बोलते हैं, क्योंकि अन्याभिलाषित शून्य सेवा करने से, वो उस प्रकार की सेवा करने से भगवान की दया से तो अपने आप जैसे वो प्रेम फल प्राप्त होते हैं। लेकिन केवल प्रेम प्रेम बोलने से यदि भावना शुद्ध नहीं होते हैं, यदि भावना अन्याभिला शून्य नहीं होते हैं, तो हजार बार क्रौ बार क्रौ क्रौ बार प्रेम प्रेम बोलने से तो प्रेम फल दूर रहेगा। खाली प्रेम बोलने से प्रेम नहीं होते हैं, लेकिन शुद्ध भावना से अन्याभिला शून्य भावना से भगवान की सेवा करने से वो प्रेम फल प्राप्त होते हैं। रूप गोस्वामी हमको और भी बहुत बहुत मूल्यवान अमूल्य उपदेश दिए थे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है इसके प्रसंग में, जो नारद पंचरत्न से उद्धृत है। अथ श्री कृष्ण नामादि न भावेद ग्राह्यम इंद्रियाय सेवोन्मुखे ही जीवाद स्वयमेव स्फुरति अधः। तो भगवान के दिव्य त्रिगुण के अतीत नाम गुण रूप लीला हृदय में कैसे स्फुर्त होते हैं, कैसे नाम रुचि होते हैं, कैसे सेवा रुचि होते हैं, कैसे भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम परिका इत्यादि का साक्षात्कार होते हैं, वो संभव है भगवान की कृपा से। और भगवान ऐसे भक्त को उसी कृपा देते हैं जिनके हृदय में सेवन्मुख भाव होते हैं, जिनके अन्य उद्देश्य है, भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं लेकिन कुटिल है, कूटनीति से भगवान के पास आते सेवा करने के लिए, लेकिन उद्देश्य अलग है। ये कर्म कंडी जैसे तो भगवान की स्तुति करते हैं और यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में घी अनाज इत्यादि भगवान को अर्पण करते हैं, तो बड़ी सेवा भावना दिखाते हैं, लेकिन उद्देश्य अलग है कि हम कैसे भगवान से अपना स्वार्थ के लिए सब कुछ मिल सकते हैं, तो यही उद्देश्य है। तो ऐसे लोग तो जितने भी औपचारिक रूप में भगवान की सेवा करते हैं, कीर्तन इत्यादि करते हैं, तो भगवान से प्रेम रस नहीं मिलेंगे। भगवान का नाम रूप गुण लीला का साक्षात्कार उनके हृदय में तो कभी भी प्रकाशित नहीं होगा। तो शुरू से श्रीमद् भागवत में यही उपदेश देते हैं, जिससे हम शुरू से समझ सकते हैं कि इस श्रीमद् भागवत कोई साधारण शास्त्र नहीं है। जिनकी इच्छा नहीं है भगवान की निस्वार्थ सेवा करना, उनके लिए श्रीमद् भागवत पाठ करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम देखते हैं तो ज्यादा लोग का आकर्षण होते हैं उस प्रकार का भागवत पाठ में, जिसमें भागवत पाठ का परिणाम होते हैं मनोरंजन। भागवत पाठ का नाम है मनोरंजन होते है, जो भी लाग लाग लोग आते हैं सुनने के लिए, बोलते हो कथा बहुत अच्छी थी। लेकिन यदि वास्तव भागवत पाठ होते हैं जिसमें ऐसे श्लोक आते हैं, पुंसस्त्रिय मिथुनि भाव में तम तयोर हो हृदय ग्रंथि माहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहो यम अहमेति, कि भव बंधन का मूल कारण है स्त्री पुरुष आकर्षण, जिससे सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियां का वर्धन होते हैं। फिर वो जीव स्त्री पुरुष आकर्षण से मोहित होने से गृह देश संपत्ति पैसा कुटुंबों इत्यादि से आसक्त होते हैं और इस प्रकार भवबंधन जुड़ा होते हैं। तो इस प्रकार का भागवत श्लोक श्रवण करने की रुचि नहीं है जो भागवत पाठक और भागवत श्रोता दोनों जो मिथ्या पाठक और मिथ्या श्रोता है, जो खाली भागवत पाठ का अभिनय करते हैं, तो इस प्रकार का श्लोक की चर्चा नहीं करते हैं। केवल प्रेम प्रेम और रास रास बोलते हैं, लेकिन प्रेम प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में बाधक जो है ये सब भौतिक आसक्तियों, तो उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करते हैं। तो ये भागवत पाठ का नाम है पाठ नहीं होते हैं। और जो ऐसे उत्साह से इतना सा कीर्तन करते हैं लेकिन इस प्रकार का भागवत पाठ सुनने में रुचि नहीं है, तो केवल ज्यादा आवाज करते, तो भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करते, तो खुद का इंद्रिय सुख के लिए कुछ संगीत करते हैं, तो वो मनोरंजन है लेकिन भक्ति नहीं होते, क्योंकि भक्ति का शुरू होते हैं संबंध ज्ञान। संबंध क्या है? भगवान है कृष्ण और इनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहिए। जो भगवान की सेवा कर में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, तो ऐसे व्यक्ति जो कभी भी भक्ति नहीं करते हैं, मैं इतना सा साल भक्ति करूंगा, फिर अमेरिकन वीजा मिलके अमेरिका जाऊंगा और वहां पर फिर और भी सेवा करूंगा, और जिस दिन मैं ग्रीन कार्ड मिलूंगा तो सेवा छोड़ के खुद का स्वार्थ के लिए और सब करूंगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना तो भक्ति नहीं है। भगवान कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय में है, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान जब पुतना आती थी, भगवान तो शिशु रूप में भी जानते थे कि ये भक्त नहीं है, ये भक्त के रूप में राक्षसी है, भक्त नहीं है। तो भगवान दयालु है और पुतना को भक्ति करने का अवसर दिया। ये भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन सब जो पुतना जैसे महान राक्षस या महान राक्षसी नहीं होते हैं, तो सब तो एक ही फल नहीं मिलते। तो ऐसा भक्ति का नाम में बहुत अपसंप्रदाय है। आओ बाओ काता बाजा नेरा दरवेश साई और क्या गौरंग नागरी चूड़ाधारी स्मार्थ जात गोसाई, तो ये सब अपसंप्रदाय है। ये सब अपसंप्रदाय क्या है? तो गौरंग गौर नाम कृष्ण नाम बोल के गौर काम या कृष्ण का काम पूर्ण करने का उद्देश्य नहीं है। गौर नाम लेके गौर काम के विरुद्ध आचरण करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जितने भी गौर गौर बोलते हैं, तो गौर भगवान का प्रदान कृष्ण प्रेम भक्ति तो कभी नहीं मिलते। तो भगवान दयालु है और जो कर्मकांड पालन करते हैं, यदि शुद्ध भक्तों की संगति मिलते हैं, तो अपना दोष स्वीकार करके शुद्ध भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति का अभिनय करते हैं अन्य इच्छा लेके, जो फूतना जैसे भक्ति करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति की गति क्या होगी? भगवान जानते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्ति की गति अनुकूल नहीं होगा। तो भक्ति शुरू से अनुकूल होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट लेके, इतना श्रम करके इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना किए हैं, किस लिए? जिससे पृथ्वी में भक्त संख्या की वृद्धि होगी, जिससे पृथ्वी के पावन लोग भक्त लोग का संख्या वर्धित होगा। ये सब इस्कॉन के मंदिर आश्रम ये सब अनुष्ठान जो है, तो सब शुद्ध भक्ति कम से कम रूप गोस्वामी की विधि भक्ति मार्ग पालन करने के लिए है। तो ये सब मंदिर मठ आदि कर्मी और ज्ञानी के लिए नहीं है। तो आजकल ज्ञानी नहीं है और वैदिक ज्ञानी नहीं है और वैदिक कर्मी नहीं है, लेकिन दोनों भाव आज तक चलते हैं। कर्मी की भावना है, कर्मी का उद्देश्य है वैदिक नियम पालन करके अपना स्वार्थ निकलना, और ज्ञानी का उद्देश्य है वैदिक पंथा पालन करने से मोक्ष प्राप्ति। और जो वास्तव वैदिक पंथी है, वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यः, समस्त स्वीकार करते हैं कि वेद वाणी का चरम फल है कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्ति। तो कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है कृष्ण भावना का अमृत निष्कर्ष करना और परिवेशन करना, लेकिन वो अमृत कर्मकांड और ज्ञान कांड से नहीं होते। कृष्ण भावनामृत है कैसे, तो अमृतमय शुद्ध भक्ति अनाभिलाषित शून्य भक्ति पालन करने से, और अमृत नहीं होते है कर्मकांड और ज्ञान कांड में। जो कर्मी है और ज्ञानी है तो ये दो पंथा अमृत जैसे मानते हैं, लेकिन कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशेष भंड। अमृत बलिया जेब खाए, ये मिथ्या अमृत है, वास्तव अमृत नहीं है। वास्तव अमृत है शरणागति में। वो शरणागति क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्प, संकल्प करना अनुकूल सेवा करना, जो अनुकूल है मेरा इंद्रिय सुख के लिए वो भक्ति का प्रतिकूल है उसको वर्जन करना चाहिए, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। लेकिन जिनके उद्देश्य विपरीत है, अनुकूल्यस्य वर्जनम और प्रतिकूल्यस्य संकल्प करते हैं, सब विपरीत होते हैं। और भक्ति का नाम है प्रतिकूल भाव से तथाकथित सेवा करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शरणागत नहीं है, ऐसा व्यक्ति भक्ति का फल नहीं मिलते। भक्ति क्या है? भक्ति है कीर्तन करना, श्रवण करना, सेवा करना, लेकिन ये भक्ति का प्राण है शरणागति। शिकाय शरणागति भकतेरा प्राण। तो अगर ये प्राण नहीं है तो जितने भी हम कीर्तन सेवा श्रवण इत्यादि करते हैं वो भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए यदि हम हमारा वास्तव कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो आरंभ से कर्मखंड ज्ञान खंड और सभी प्रकार की दूसरे इच्छाओं को त्याग करना चाहिए। सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, फिर यही भक्ति होगी। और उस प्रकार की भक्ति करने से तुरंत ही प्रगति होती है भक्ति मार्ग पर। और यदि शरणागत भाव नहीं होते हैं तो जितने भी हम भक्ति का अभिनय करते हैं तो भक्ति का फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति तो हम कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये भगवत वाणी है, भगवत का तात्पर्य है। तो जो आए थे इस भक्ति मार्ग में, आशा है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन कलि युग में लोग की निष्ठा कम होती है, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। वास्तव में एक बार सुनने से हमारी पूरी निष्ठा होना चाहिए, लेकिन कलि युग में सबके मन दुर्बल होते हैं, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। और एक बार श्रवण करके भी हम पूरा आश्वास नहीं होते, इसलिए बार बार सुनना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में इस संबंध ज्ञान दृढ़ होगा। और वो संबंध ज्ञान समझने से, संबंध ज्ञान की कृष्ण है भगवान और मैं उनका दास और मेरा एक ही कर्तव्य है इनकी प्रसन्नता के लिए, इनकी प्रीति के लिए इनकी सेवा करना। तो ये संबंध ज्ञान जब हृदय में दृढ़ होते हैं और उसके अनुसार हम सेवा करते हैं तो वो अभिधेय बोलते हैं और उससे तुरंत ही प्रेम प्रयोजन प्राप्त होते हैं। प्रेम प्रेम बोलने से यदि संबंध अच्छी तरह स्थापित नहीं होते हैं तो प्रेम नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक वाणी संबंध क्या है उसको अच्छी तरह समझना चाहिए भागवत बार बार श्रवण करने से, जिससे हम निर्विघ्न से भक्ति मार्ग में अभिधेय अभिधेय साधन कर सकते हैं और इस प्रकार प्रेम प्रयोजन हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से मिलेंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो जरा सा पूछिए। पूछो। श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के वहां पर छत्तम भोग स्वीकार नहीं किया था, बलराम जी तो वहां पर गए थे और उन्होंने स्वीकार किया। कैसे समझे? ये विचित्र लीला है बलराम नित्यानंद कृष्ण से और दयालु है। गौर लीला में भी तो ऐसे व्यक्ति जो गौर भगवान प्रयास करके भी उद्धार नहीं किया, नित्यानंद ने उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल चढ़ के पुरी गए थे और नित्यानंद प्रभु पुरी से ही भेज दिया, तुम वापस जाओ और ऐसे लोग का उद्धार करो। तो ये बलराम की विशेष कृपा है, अहैतु की कृपा। जैसे तैसे हो दुर्योधन का खुद संबंध था बलराम के साथ, तो ऐसे पुतना का संबंध था कृष्ण के साथ। तो जैसे तैसे हो यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे हमारा उपकार होगा, ये भगवान की दया है। वो सब जो पांडव के विरुद्ध थे कुरुक्षेत्र में, भगवान के समक्ष शरीर त्याग करके मोक्ष प्राप्ति में भगवान की कृपा से संबंध था। भगवान के सामने मार गए थे। लेकिन शास्त्र का अनुमोदन है अर्जुन जैसे होना, दुर्योधन जैसे नहीं। बलराम दुर्योधन को अनुग्रह करके भी कृष्ण की इच्छा लंघन नहीं किया, इसलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध में निरपेक्ष थे बलराम। और दुर्योधन का दुराचार तो बलराम समर्थन नहीं किया, लेकिन संबंध था, कुछ संबंध था। बलराम तो पांडव के विरुद्ध नहीं थे। तो ऐसा कभी कभी होते हैं कि शिष्यों सेवा करते हैं, वो सेवा निस्वार्थ नहीं होते हैं, तो फिर भी गुरु इतना दयालु होते हैं कि ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद बोले कि इनके एक गुरु भाई, तो शुरू से इनका उद्देश्य था तो गुरु महाराज को सामने रख के वो पूरा गौड़िया मठ संचालन करना, खुद का स्वार्थ निकालना। और बहुत चोरी की गौड़िया मठ से, तो प्रभुपाद बोले कि फिर भी गुरु महाराज इनकी सेवा ग्रहण किया। ये महान व्यक्ति का उदारता है। और वो एक गुरु भाई प्रभुपाद के विरुद्ध, प्रभुपाद को बहुत बहुत निंदा किया, तो प्रभुपाद के पहले महाप्रस्थान किया। और प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद से पूछा तो कौन सी गति प्राप्त हुई, तो इतना ईर्ष्या परायण थे तो कहा गए थे, प्रभुपाद बोले कृष्ण चरण प्राप्ति हुई। और वो शिष्य पूछे तो कैसे संभव था, तो इतने सब निंदा किया आपके इतने से विरुद्ध, प्रभुपाद बोले कि ये गुरु महाराज की दया। तो भगवान की दया चमत्कार है। फिर भी रूप गोस्वामी का निर्दर्शन है अन्याभिलाषित शून्य, नहीं है कि पुतना जैसे भक्ति करो, दुर्योधन जैसे नहीं, अनुकूल न कृष्णांश। दुर्योधन पुतना अघा बक्का इत्यादि भगवान की संगति से कल्याण प्राप्त हुए, फिर भी उस प्रकार की सेवा नहीं करना चाहिए। हिरण्यकशिपु भी नृसिंह लीला के पोषक थे, अगर हिरण्यकशिपु तो ऐसे दुराचार नहीं किया तो नृसिंह का आविर्भाव संभव नहीं था। तो फिर भी हम प्रहलाद के अनुसार भक्ति करना चाहिए, हमको हिरण्यकशिपु जैसे नहीं। यदि शंकराचार्य तो मायावाद दर्शन का प्रचार नहीं किया तो उसको खंडन करना और भगवान का सच्चिदानंद रूप स्थापन करना का अवसर इतने से रामानुजाचार्य माध्वाचार्य इतने से नहीं मिला। तो शंकराचार्य भी मायावाद प्रचार करने से भगवान की सेवा की, लेकिन विपरीत रूप से। और जो शंकराचार्य के मत अवलंबी है तो कुछ भी कल्याण नहीं मिलता, अधोगति मिलते हैं। जो रामानुजाचार्य माध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पथ अवलंबी है उपकार मिलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम श्रीमद् भागवत की जय। श्री प्रभुपाद की जय।